Goedemiddag allemaal. In Villa VDB een gesprek met journalist en schrijver Vincent Kouters. En die hoopt dat hij dit jaar tonner wordt. Dus 100.000 euro op de bank heeft. Hoe hij dat doet en wat de tips voor u zijn, als u het ook zou willen. U hoort het zo direct in Villa VDB. Nu het NOS Journaal. Hier is Jelle Visser. Er moet financiële compensatie komen voor zorgpersoneel dat door long-covid arbeidsongeschikt is geraakt. Dat vinden de vakbonden FNV en CNV. De bonden slepen de overheid voor de rechter om compensatie te eisen voor de zorgmedewerkers. Volgens de bonden weigert de overheid tot op heden hulp te bieden. Ze eisen dat medewerkers die door hun coronabesmetting hun oude werk zijn kwijtgeraakt zo snel mogelijk een voorschot krijgen van bijna 23.000 euro. Dat bedrag werd ook uitgekeerd aan personeel met beroepsziekte, zoals mensen die longproblemen of kanker kregen bij hun werkzaamheden. Een kinderdagverblijf in Amsterdam heeft een stagiaire ontslagen nadat ze een video op sociale media had gepubliceerd met ongepast gedrag naar de kinderen. De jonge vrouw werkte op een vestiging van Kindergarten in het centrum van Amsterdam. Volgens de politie gaat het niet om strafbare feiten. Wel waren er foto's van geklede kinderen die bovenop elkaar liggen. Ook werd een kindje uitgescholden. Volgens Kindergarten is het welzijn en de veiligheid van de kinderen aangetast. De video is inmiddels verwijderd. De regels voor vaste energiecontracten worden aangescherpt vanaf april. Zo wordt het moeilijker om zo'n contract tussentijds op te zeggen. Toezichthouder ACM wil het voor energiebedrijven aantrekkelijker maken om weer vaste contracten aan te gaan bieden. Energiebedrijven bieden nu nauwelijks langdurige contracten aan, omdat opzeggen relatief goedkoop is. Ze vrezen dat bij prijsdalingen klanten massaal overstappen naar de concurrentie. De nieuwe regels gelden pas voor contracten vanaf 1 april, zegt de toezichthouder. De regeling gaat pas in zodra geregeld is dat de mensen automatisch een bericht ontvangen over de hoogte van een opzegvergoeding nadat ze zijn overgestapt. En pas vanaf dat moment treedt deze regel in werking en dan zal ook deze opzegvergoeding gaan gelden. Omdat energiebedrijven elk half jaar hun prijzen aanpassen, kan dit grote financiële onzekerheid veroorzaken bij klanten. SPD-politicus Boris Pistorius is benoemd tot de nieuwe Duitse minister van Defensie. Hij volgt Christine Lambrecht op, die gisteren aftrad na veel kritiek over haar tactloze communicatie. In Oekraïne zijn sinds het begin van de oorlog zeker 9000 burgerdoden gevallen. Dat heeft een woordvoerder van president Zelensky gezegd. De VN meldde eerder al dat er meer dan 7000 burgers om het leven zijn gekomen. En Lisa Marie Presley wordt zondag herdacht op landgoed Graceland. Het is een openbare ceremonie. Meer details zijn niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat haar drie dochters, Graceland en het bijbehorend museum, gaan erven. Donderdag overleed de 53-jarige zangeres vermoedelijk aan een hartstilstand. De Vietnamese president Phoc is opgestapt vanwege misdragingen van meer dan 500 partijleden. In de tijd dat hij premier was, zouden ministers, ambtenaren en diplomaten zich schuldig hebben gemaakt aan onder meer corruptie. Vorig jaar zijn honderden van hen hiervoor vervolgd of gestraft. Persoonlijk wordt Phoc niet beschuldigd van corruptie, maar hij wordt wel verantwoordelijk gehouden, vertelt correspondent Mustafa Margadi. Omdat Phoc zich volledig bewust is van de verantwoordelijkheden aan de partij en het volk, heeft hij zijn ontslag ingediend van al zijn aangewezen posities en gaat hij met pensioen. Maar goed, het is een reden dat partijfunctionarissen dit voor hem schrijven. Hij is er min of meer uitgebonjourd eigenlijk door de partij. Maar ja, het ziet er wat netter uit als het lijkt alsof hij zelf ontslag heeft genomen natuurlijk. De ambtenaren waren onder meer verwikkeld in schandalen rond coronatests en repatriëringsvluchten. De kalender van het komende Formule 1-seizoen telt een recordaantal van 23 races. Het zouden er eigenlijk 24 zijn, maar de Grand Prix van China gaat niet door. Volgens Peking is het niet mogelijk om met de huidige coronaregels daar een race te houden. Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 5 maart in Bahrein en eindigt 26 november in Abu Dhabi. Het weer droog en op de meeste plekken schijnt de zon. Alleen in het noorden valt mogelijk een winterse bui. De temperatuur ligt vandaag tussen de 3 en de 5 graden. De rest van de week blijft het licht winters weer. Ster. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Jaar eenvoudig online boekhouden. In tijden van crisis biedt de kerk hulp aan iedereen die dat nodig heeft. aan armen, vluchtelingen en eenzamen. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Geef voor je eigen kerk en doe mee met Actie Kerkbalans. Nu 15 maanden gratis voor starters. E-boekhouden.nl. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Doe mee met Actie Kerkbalans. Bij BeSure houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar BeSure.nl. Eyecatchers bij iWish. Tot 90% korting op de mooiste merkmonturen. Catch them voor iemand anders het doet. Ga naar iWish.nl of kom leuk langs. See you. Beetje minder autopremie? Ga naar BeSure.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. BeSure, beter verzekerd. Vitaal Bedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Sanne, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, is niet te doen voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Dat is handig, de basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hij is bescheiden, hij is schrijver, hij is journalist. Vincent Kouters gaat het over. Miljonair hoeft hij niet per se te worden, maar hij hoopt dit jaar nog wel een ton op de bank te hebben. En u krijgt zometeen van hem tips en trucs voor het geval u ook die plannen hebt. In Terug naar Toen gaan we terug naar 2013. Toen bekende wielrenner Lance Armstrong bij Oprah op tv dat hij jarenlang doping heeft gebruikt. En in de serie Niet te stoppen, over senioren die fanatiek blijven doorwerpen, werken de 75-jarige lerares Ineke Stevens uit Roermond. Maar eerst nu het vrijwillige dienjaar. Ja, marcheren, tijgeren, salueren. Blijkbaar is daar veel belangstelling voor. Want de inschrijvingen voor het vrijwillige dienjaar die sluiten tijdelijk. Dat heeft te maken met de grote hoeveelheid aanmeldingen. Dirk Boswijk is CDA-Kamerlid en reservist bij de Landmacht. Hij is de aanjager van dit idee. Meneer Boswijk, goedemiddag. Goedemiddag. Van den Berg, hier lichting 84-6. Kijk, dat is goed om te horen. Ja. Maar is het daarmee te vergelijken? Veel mensen die ook naar deze zender luisteren, die zijn een beetje van mijn generatie, die hebben die dienstplicht nog gedaan. Ja. Is dat het vrijwillige dienjaar? Er zijn zeker heel veel overeenkomsten. Het grote verschil is alleen dat de dienstplicht, en het woord zegt al, plicht, was wel een soort verplichting voor in ieder geval alle mannen. Tenzij je echt een hele goede reden had, kon je er onderuit komen. En bij het dienjaar is het wel juist dat degenen die zich daarvoor hebben opgegeven, dat het allemaal vrijwillig is. En dat is wel een heel groot verschil. Omdat je natuurlijk bij de dienstplicht ik hoor altijd heel veel positieve verhalen, maar heel af en toe ook wel de negatieve verhalen van mensen zeggen, ja, ik wilde eigenlijk niet, ik vond het zonde van mijn tijd en ik heb me eigenlijk alleen maar verveeld. Kijk, die mensen zullen zich niet gaan opgeven voor een dienjaar, die hebben toch een andere insteek. Dus dat is wel een groot verschil tussen de dienstplicht en het dienjaar. Ja, maar wat doe je dan in dat jaar? Nou, in principe eigenlijk hetzelfde wat elke normale militair ook zou doen. Dus het is gewoon een algemene militaire opleiding krijg je. Dus je leert natuurlijk de rangen en de standen, maar ook van het marcheren tot op de schietbaan, tot de EHBO, tot, nou, noem alles maar op wat je bij een normale militaire opleiding ook leert, leer je hier ook. En dat duurt dan een jaar. En dan daarna kan je kiezen van, joh, is dit wat voor mij of niet? En dan kan je bijvoorbeeld als beroepsdoor, dat zou natuurlijk mooi zijn, of als reservist. Maar je kan ook zeggen van, ja, ik vond het een buitengewoon interessante en leerzame ervaring. Maar het is toch niks voor mij gebleken. En ik ga bijvoorbeeld weer een vervolgstudie doen, of ik ga weer een andere baan doen. Dus je maakt de drempel een stuk lager. Want stel, je meldt je aan als beroepsmilitair, dan... Ja, dat teken je wel voor een bepaalde periode. En daar zit je er ook wel aan vast. Nou, nee, goed, ik snap ook vanuit het leger gezien wel... Dat dit een manier is om nieuwe mensen te interesseren wellicht. Maar wat hebben die mensen er zelf aan voordelen bij? Nou, kijk, ik moet zeggen... het is natuurlijk heel belangrijk om creatieve manieren te vinden... om onze krijgsmacht weer te vullen. Dus inderdaad, vanuit het leger is het best wel goede argumenten te vinden. Maar ook voor je persoonlijke ontwikkeling... is het echt wel een ervaring waar je zoveel aan hebt. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen opleiding. Ik weet nog dat ik de eerste dag dat ik binnenkwam in de slaapzaal... En het eerste wat ik deed was eigenlijk het beste bed uitzoeken. En het was een bed in de hoek, zodat ik als ik in ieder geval sliep... dat ik in ieder geval naar een muur kon kijken... in plaats van dat ik iemand anders gezicht had te ademen. En dat was natuurlijk heel individualistisch ingestoken. En toen na één week, ik ging vrijdagsmiddag gingen we voor het weekend naar huis... En toen liep ik de kazerne uit en dan kijk je naar je collega's... en denk je, oh, je rugzak zit nog niet recht... of je broekzak is er nog open, of moet ik je helpen met je veten strikken? Dus ik ging daar heel individualistisch naar binnen. En ik ging al na een paar dagen echt als onderdeel van een team... dat je heel goed realiseert dat je niet dat het hele heelal niet om jou als persoon draait... maar dat je, dat je ook naar je medemens moet omzien. Ja. Nou, ik vind dat een van de, naast discipline, naast het mentaal en fysiek afzien... een van de dingen waar ik in ieder geval heel veel aan heb gehad. En ik wens dat eigenlijk de rest van de samenleving dat ook toe. Je hebt nu ook een aantal van die tv-programma's natuurlijk... Hè, ook waar bekende mensen wel dan zo'n militaire opleiding krijgen. Dan zie je ook hoe lastig het is. En inderdaad, de kameraadschap, de solidariteit en voor elkaar zijn. De zwakste schakel bepaalt in feite. Ja, klopt. Nou ja, enerzijds is natuurlijk de oorlog in Oekraïne... die daar nu de aandacht heel erg hierop op focust. Maar het is inderdaad zijn ook veel van die programma's... zoals Kamp van Koningsbrugge... waar mensen toch wel zien dat heel veel lessen die je bij de krijgsmacht leert... dat daar echt wel een diepere laag onder zit. En dat daar heel veel waarden onder liggen die wij als samenleving... waar we toch wat individualistisch zijn geworden de afgelopen 30 jaar... dat we die toch wel missen. En ik denk dat het heel mooi zou zijn... als je een stuk van die waarde weer terug kan krijgen... en dat de krijgsmacht daar ook een rol in kan gaan spelen. Nou, even de pet op van politicus nu. Want in Zweden is het verplicht. Hè? Daar krijgen jongeren gewoon een oproep voor zo'n vrijwillig 10 jaar. Zou dat hier in Nederland ook moeten, vindt u? Nou, het idee heb ik ook wel een beetje gejat... uit de Scandinavische landen, Finland en Zweden. En daar schrijven ze inderdaad alle jongeren aan. Dus dan krijgt uiteindelijk iedereen een brief. Maar daar maken ze nog wel heel duidelijk een selectie, hoor. Want dan is iedereen verplicht om bijvoorbeeld een vragenlijst in te vullen. En op basis van die vragenlijst maakt Defensie daar zelf een selectie van... mag jij bij ons dat 10 jaar komen doen of niet? En daar is het zelfs zo... dat Defensie daar ook jongeren afwijst... en dat dan ouders boos gaan bellen naar de krijgsmacht... naar de Zweedse krijgsmacht en zeggen... ja, maar ik wil heel graag dat mijn kinderen hier aan mee kunnen deelnemen... dus kan u nog niet een uitzondering maken. En dat komt omdat je als je daar in Scandinavië... de 10 jaar aan deelneemt... dat je dan bijvoorbeeld een deel van je opleiding wordt betaald... of dat jij, stel, jij gaat later in je carrière bij een overheid werken... dat je dan een plusje achter je cv op je cv hebt... dus er zijn heel veel motivaties waardoor juist heel veel jongeren dat 10 jaar willen doen in Zweden. Sterker nog, we zien ook dat heel veel jongeren dan vervolgens als beroeps doorgaan. En ik hoop uiteindelijk dat we dat in Nederland ook gaan zien. Wij hebben de afgelopen 30 jaar natuurlijk zo erg apparaat, het krijgsmacht, uitgehold... dat we op dit moment gewoon niet voldoende mensen hebben die opleidingen kunnen geven... en niet voldoende kazernes hebben, dus... Ja. We moeten helaas nu wel klein beginnen, maar mijn hoop is wel dat we op termijn dit wel kunnen uitrollen. Dank voor de toelichting. Dirk Boswijk, CDA-Kamerlid en reservist bij de Landmacht. Hij is de aanjager dus van dit idee van dat vrijwillige 10 jaar. Nieuws. Snipper. Gooi er gelijk een nieuwsnipper achteraan. U hoort een fragment dat eerder vandaag al te horen was op deze zender NPO Radio 1. Nou, dat klonk ongeveer zo. Ja, vorig jaar viel het erg mee toen... hadden wij hem echt nog niet af, maar toen waren we toch 10e. Ja, dit is oma Corrie, 90 jaar, maar nog steeds fanatiek. En ze heeft zich ingeschreven voor de voorronde van een Nederlands kampioenschap. En over welk NK gaat het in dit fragment? Dus aan welk Nederlands kampioenschap doet deze oma Corrie van 90 mee? Als u het weet, onmiddellijk bellen 0800-1101. Makkelijk nummer van NPO Radio 1, 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, Sergeant Piersma. Dat is het Nederlands kampioenschap legpuzzel leggen. Het Nederlands kampioenschap legpuzzelen. Ik wist niet eens dat het bestond. Ik ook niet tot vanmorgen. Ja, overal is het tegenwoordig een NK, oké. Dus ja, inderdaad, ook in het legpuzzelen. Maar goed, die mevrouw is 90, doet nog steeds mee, fanatiek. Inderdaad, hartstikke goed. Onderweg zo te horen, hè? Ja, helemaal. Waar rij je op dit moment? Ik rij op de A28 en ik ben onderweg naar het mooie Friese Wolvenga. Ah, kijk aan. Ja, nou, hou hem tussen het lijntje, zou ik zeggen. Blijf in ieder geval nog even aan de lijn, want dan noteren we alle gegevens. En dan komt er binnenkort een Villa VDB keukenschort in de bus. Heel hartelijk bedankt. Prettige dinsdag, hoi. En 1999. U luistert naar Villa VDB. Ja, over geld praat je in principe niet. Dat is ons allemaal met de paplepel ingegoten. Dat geldt niet voor Vincent Kouters. Hij schrijft, hij praat er ook veel over in artikelen, in een nieuwsbrief en ook in een eigen podcast. Hij wil namelijk tonner worden. Dus een ton, 100.000 euro op de bank hebben. En dit jaar zou het wel eens kunnen gaan lukken, Vincent. Goedemiddag. Ja, goedemiddag Jurgen. Ja, misschien wel. Wat is de laatste stand van zaken? Laatste keer dat ik keek, dat was vooraf aan de laatste podcastopname, stond het op 91.000 euro. 91.000? Ja. Op welk moment besloot jij om dit doel te gaan nastreven, om tonner te worden? Ja, dat was begin 2020 eigenlijk. Toen formuleerde ik voor mezelf dat bedrag eigenlijk als doel. Ik was toen al een tijdje bezig met... ik wilde heel graag mijn geldzaken op orde krijgen. Dat was ik al een paar jaar eerder mee begonnen. Alleen dat lukte niet heel erg. En toen dacht ik, ja, ik moet mezelf uitdagen. Ik moet een motivatie hebben. En dat werkt bij mij altijd best wel goed. Dat je gewoon een soort motivatie hebt om iets te gaan doen. Dus bijvoorbeeld, het kan ook een marathon rennen zijn. Dat je daardoor gaat hardlopen. Maar ik wilde... ik dacht, ik moet voor mijn geld ook zoiets hebben. En dus toen bedacht ik dat ik tonner wilde worden. Ja, 100.000 euro. Ja, je had niet gelijk de ambitie om miljonair te worden bijvoorbeeld. Nee, dat leek me te hoog gegrepen. Dat was totaal niet realistisch. Ik kwam van niks eigenlijk. Want ik was een paar jaar daarvoor was ik zelfs blut. Ik bedoel, ik had wel inkomen. Ik ben freelancer, dus ik verdien gewoon geld met opdrachten. En ik verdiende altijd precies genoeg om het ook weer uit te geven aan vaste lasten en eventueel wat andere dingen. Ja. Maar ik had verder geen geld op de bank. En als freelancer, dat is voor iedereen niet zo handig, denk ik. Maar als freelancer helemaal niet, want ik had geen verzekeringen voor ziekte of tegen AOV. Of een AOV. En ik had ook geen pensioen met name. Ja. En dat, nou ja, lang stak ik mijn kop in het zand, zoals zoveel mensen dat doen, volgens mij. Ik in ieder geval wel. Totdat ik echt, ja, bij mezelf dacht, dit kan niet zo langer. Ik ben 38, ik heb kinderen. Je moet al die risico's, die moet je een beetje gaan afdekken. Dus ik moet gaan bouwen aan een vermogen of een pensioentje. Dus een stip op de horizon, de ton. Binnen een jaar of vijf was de bedoeling. Nou ja, daar zit je nog binnen. Het zou dit jaar dus kunnen gaan lukken. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Ja. Wat heb je alles ontzegd? Of? Nou ja, kijk, als je gaat, als je een vermogen wil gaan bouwen, dus of met andere woorden, plat gezegd, als je rijk wil worden, denken mensen vaak aan twee dingen. Of meer werken, meer verdienen met name. En dat doe je door vaak meer te werken. Maar goed, daar zit al gauw een bovengrens aan. Op een gegeven moment wordt het ongezond. Of gaan beleggen, dat hoor je ook vaak. Zeker ook bij allerlei influencers en zo. Maar dat wordt al snel risicovol en ja, dat kan ook gevaren opleveren. Dus wat ik heb gedaan, en ik las toen namelijk heel veel over de FIRE-beweging. Ik weet niet of je dat kent. Ja, heb ook eens een keer aan het besteed. Ja, dat zijn Financially Independent Retire Early betekent dat. Dat zijn mensen die financieel onafhankelijk proberen te worden. Dat is nog een stap verder dan ik doe. Ja. Het liefst zo jong, mogelijk ook, hè? Dat je niet nog heel lang nog door moet werken. Precies, dat je kan rentenieren eigenlijk van je vermogen. Dat is vrij extreem, maar ik heb daaruit wel inspiratie geput. Namelijk dat het meest effectieve is om een vermogen op te bouwen, is namelijk door heel goed op je uitgaven te letten. Dat is eigenlijk, daar komt het eigenlijk op neer. Dus gewoon heel goed te weten wat er inkomt, maar vooral wat er uitgaat op je bankrekening. Dus al je uitgaven na te lopen, dat deed ik dus in het begin ook. Kijken waar kan ik wat besparen, wat heb ik echt nodig. En weet je wel, als een soort Marie Kondo, zo leg ik het ook wel eens uit. Mm-hmm. Marie Kondo, weet je wel, die opruimguru. Ja, ja. Dat was een tijdje geleden, was dat hip. Dus ook, zo kan je ook kijken naar je bankrekening. Al die uitgaven, stuk voor stuk nagaan, heb ik het echt nodig gehad? Al deze abonnementen, lidmaatschappen. Door daar gewoon goed op te letten, dan kan je heel veel geld besparen. En als je ook nog zo verstandig bent om dat bespaarde geld te sparen, in eerste instantie, en als je genoeg spaargeld hebt zelfs te beleggen, op een verstandige manier dan, dan lukte het mij binnen nu, 3 jaar bijna, aan die ton te komen. Maar bijvoorbeeld dat sparen, dat weten we allemaal. Als je al een beetje spaargeld hebt, dat heeft weinig rente opgeleverd de afgelopen periode. Ja, precies. Daarom zijn ook heel veel mensen gaan, relatief veel mensen gaan beleggen de laatste tijd. Dat gaat niet zo heel snel. Het is, maar dat is toch voornamelijk hoe je het moet doen, denk ik. Ja. Maar kijk, als je een riante spaarbuffer hebt, dan is het wel verstandig, vind ik. Maar om te gaan beleggen in indexfondsen of ETF's, dat soort dingen. Ja. Dus fondsen. Dat helpt wel, maar ja, kijk, het gaat niet zozeer om het rendement toch in eerste instantie. Dat is, dat levert niet al te veel op. Het gaat echt om het besparen, om je uitgaven onder controle. Maar ik heb gehoord in jouw podcast ook voorbij komen, ik heb het echt gelezen, van bijvoorbeeld de koopzegels in de supermarkt. Ik had daar nooit bij nagedacht, maar daar krijg je ongeveer het hoogste rendement, hè? Ja, nou ja, kijk, het andere motto is natuurlijk ook alle kleine beetjes helpen. En koopzegels, daar had ik eerlijk gezegd ook nooit over nagedacht. Ik zag vroeger altijd wat oudere dames met van die mapjes met zegels door de winkel lopen. Maar daar krijg je, tegenwoordig gaat het allemaal automatisch bij de supermarkt. Ja, kijk, dat heb je dan. Hè. Dan vliegt de verbinding eruit, want zijn abonnementsgeld natuurlijk niet betaald. Ja, je moet toch aan die ton zien te komen. Gaan we dat nog herstellen, jongens, of is dit kansloos? Laat het even weten. We gaan hem even bellen via de ouderwetse telefoon. Het zat al een beetje te wiebelen natuurlijk. Ah, daar is hij toch weer. Je bent er weer, Vincent. Ik hoor wel gerommel, maar ik hoor niet de stem van Vincent Kouters. Ik denk niet dat dat gaat lukken, hoor, zo. Zei hij optimistisch. Ik had eigenlijk nog graag even willen weten. Ben je er nog, Vincent? God. Ja, stemtest. Hey. Ben je er nog? Ben je er nog? Hallo? Hallo. Nou, dit gaat de bloepers wel halen bij Ron van Gouwen, denk ik. Zeker als ik er nog een snedige opmerking achteraan maak. Nou ja, het gaat niet lukken. We laten het hierbij. U krijgt een beetje een idee. Zijn naam is dus Vincent Kouters. En u kunt hem gaan volgen, bijvoorbeeld door die podcast te gaan luisteren. Daar staan nog veel meer tips en trucs in. Over geld praat je niet. Even zoeken op uw favoriete podcastplatform. En dan is hij wel te vinden. Hij heeft dus met vooral ook besparen en dus goed naar je uitgaven kijken, toch in een paar jaar tijd een ton op de bankrekening. Voor haar zal dat toch wel iets meer zijn. Zangeres Shania Twain komt volgende maand met een nieuw album. Queen of Me heet het. U kunt deze Canadese nog kennen van haar wereldhits. That Don't Impress Me Much. En Man, I Feel Like a Woman, allebei uit 1999. Dus het is alweer een tijd geleden dat ze echt grote hits had. Maar goed, ik zat gisteren zo wat feitjes over die Shania op te zoeken. En toen stuitte ik ineens op het bericht dat zij een nicht is van Henk Wijngaard. De zingende vrachtwagenchauffeur en de vader van Shania, die waren namelijk halfbroers. Hun vader was namelijk een Canadese militair die in de oorlog ook een tijdje in Drenthe verbleef. Nou ja, zo is het verhaal rond. Enfin, het nieuwe liedje van Shania Twain heet Giddy Up. I left my heart and water in a hole somewhere in small town Ohio. Headed out west to Arizona, cause the east coast weather's too cold, cold, cold. Easy come, easy go. I got a fast car with the 90s on, not a soul on the road, but the road is home. Smiles for miles, all up on my face. Cause it feels so good, singing in the mirror like it's Hollywood. Life is getting shorter, gotta drink it up, down to shine like I know you should. Slide to the left, then slide to the right. Jump in the air till you're 10 feet high. Come on, come on, make it join. Smiles for miles, hold up on my bed. Cause the east coast weather's too cold, cold, cold. Easy come, easy go. I got a fast car with the 90s on. Not a soul on the road, but the road is home. Nieuwe liedje van Shania Twain heet Giddy Up. Zometeen na 2:30, dan is er terug naar toen. En dan gaan we praten over Lance Armstrong. Sophie, jij in de receptie van de villa. Met wie? Lance zelf is hier niet, maar niemand minder dan Gio Lippens. Ja, dat is een goede tweede. En het is misschien nog niet, helemaal doorgedrongen tot iedereen. Maar het wielerjaar is al begonnen. Want in Australië wordt al gefietst. Kijk jij al iedere dag? Ik probeer dat wel te gaan doen. Vandaag hebben we de proloog gehad. Rowan Dennis die daar gewonnen heeft. Dus ik heb het wel een beetje gevolgd. Maar ik heb het nog niet kunnen kijken omdat ik moest werken. Maar ik probeer wel een van de komende dagen ook live te gaan kijken. Zeker met een aankomstberg op. Er is één heuvel waar een aankomstberg op is. Dat is meestal de beslissing. En die wil ik wel zien. Ook al voelt het ver weg, hè, in afstand. Het is toch een goed begin van het jaar. Ja, je kunt eens even kijken naar de nieuwe shirtjes. De renners die van ploeg veranderd zijn. Misschien nieuwe renners. Het is altijd goed om je voor te bereiden op, hè, wat ons betreft, het echte werk. En het echte werk begint bij ons pas begin maart, eind februari. Als de Omloop het Nieuwsblad komt, de Vlaamse klassiekers. Ja, dan begint het hele spel van voren af aan. Kijken we naar uit. Zeker. En na zijn verhaal over Lance Armstrong, die dus op deze dag 10 jaar geleden bij Oprah Winfrey bekendmaakte, ja, dat hij toch wel het een en ander uit potjes had gepakt. NPO Radio 1. Nu de hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Jelle Visser. Discriminatie op grond van handicap of seksuele gerichtheid is vanaf heden expliciet verboden. De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met een initiatiefwijziging van artikel 1 van de Grondwet. In de grondwet staat onder andere dat discriminatie wegens godsdienst, ras en geslacht niet is toegestaan. De initiatiefnemers D66, GroenLinks en Partij van de Arbeid vinden het belangrijk dat ook handicap en seksuele gerichtheid in de grondwet nu zijn verankerd. Een kinderdagverblijf in het centrum van Amsterdam heeft een stagiaire ontslagen. Aanleiding is een video op sociale media waarin ze onder meer een kind uitscheldt. Het filmpje is inmiddels verwijderd. Volgens de politie gaat het niet om strafbare feiten. In Belarus, in Wit-Rusland, is de rechtszaak begonnen tegen oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya. Ze wordt onder meer beschuldigd van hoogverraad. Ze was niet bij de zitting aanwezig. Ze leeft in ballingschap in Litouwen. En de kalender van het komend Formule 1-seizoen telt een recordaantal, 23 races. Het zouden er eigenlijk 24 zijn, maar de Grand Prix van China gaat niet door. Volgens Peking is het niet mogelijk om met de huidige coronamaatregelen daar een race te houden. Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 5 maart in Bahrein en eindigt 26 november in Abu Dhabi. Ja, ook in een Formule 1-wagen zou je maar zo vast kunnen staan op de Nederlandse wegen, Erik Evengroen. Ja, nou en of. Maar over het algemeen rijdt het gelukkig overal door. Behalve op de A50, Apeldoorn richting Arnhem, tussen Loenen en afrit Gaasbergen. Daar is een ongeluk gebeurd. 4 kilometer file en een kleine 20 minuten oponthoud. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 17 januari 2013. Villa VD. Ja, die dag vertelde de Amerikaanse wielrenner Lance Armstrong dus bij Oprah Winfrey op tv dat hij doping had gebruikt. Het heeft lang geduurd, maar dat is dan toch gebeurd. Lance Armstrong heeft het gebruik van doping bij al zijn 7 toerzegens toegegeven. Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Hij deed zijn verhaal op de Amerikaanse televisie bij Oprah Winfrey. Yes or no? In all 7 of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope? Yes. Lance Armstrong had tot deze week altijd ontkend ook maar iets gebruikt te hebben. No way. No way. We'd never do that. We have nothing to hide. Maar omdat iedereen doping gebruikte, was het volgens hem toch een eerlijke strijd. The definition of cheat is to gain an advantage on a rival or foe. I didn't view it that way. I viewed it as a level playing field. Ja, over Lance Armstrong en zijn bekentenis ga ik praten met NOS-wielenverslaggever Gio Lippens. Gio, hartelijk welkom. Ja. Wat staat jou bij van deze dag, 10 jaar geleden, dat hij dus bij Oprah op tv kwam? Ja, spanning. Wat gaat hij zeggen? Gaat hij inderdaad alles toegeven? Laten we eerlijk zijn, hij zat al heel erg in het nauw. Want USADA, dat is de Amerikaanse dopingautoriteit, ja, die had hem al behoorlijk geroosterd. En die hadden al besloten dat hij zijn 7 overwinningen kwijt was. De UCI had dat gevolgd. De belasting. Autoriteiten zaten achter hem aan, want ja, er was geld naar US Postal gegaan van de belastingbetaler. Dat was een ploeg, hè, waarvoor. En dat was zijn ploeg in dat tijd. En eigenlijk heeft dat een beetje de doorslag gegeven dat ja, hij kon geen kant meer op en hij kon niet anders meer dan bekennen. Alleen was het toen de vraag, kan ik me nog heel goed herinneren van die dag, ja, in hoeverre gaat hij bekennen? Wat geeft hij toe? En eigenlijk was dit volmondig ja. Ja, want Oprah, die heb ik niet heel veel bij wielerwedstrijden gezien en zo. Maar hoe deed zij het eigenlijk? Ja, eigenlijk heel strak, hè, maar je kon wel zien dat het heel erg gescript was. Dat alles eigenlijk heel erg van tevoren gewoon met opgeschreven advocaten was. En zo waarschijnlijk natuurlijk. Ook. Natuurlijk, ja. En zij wist dus precies wat ze moest vragen. En nou ja, je hoorde het net al. En dit ging geloof ik 5 keer achter elkaar zo. Hè. Op iedere vraag was het lange vraag, did you, enzovoort, enzovoort. Yes. Antwoord, yes. Ja. De man Armstrong, hè. De wielerliefhebbers kennen hem. Toen wisten we dit nog niet. Misschien vermoeden het wel. Gaan we zo meteen nog wel even over hebben. Hoe kan het dat hij zo lang zo keihard heeft kunnen liegen? Omdat het systeem hem toen hielp daarin. Er waren uiteraard controles. Maar die controles die konden omzeild worden. Er was natuurlijk EPO. Bloeddoping. EPO bloeddoping dat opkwam zetten. Waar ze in het begin wat moeite mee hadden om dat te traceren. Maar toen gingen ze die bloedtesten uitvoeren. Dat als je boven een hematocrietgehalte zat van 50. Dan was je nat. Kortom, daar kon je ook mee sjoemelen. Binnen de ploegen werd gewoon... Ja, georchestreerd dopinggebruik werd toegelaten. Want dat was natuurlijk wel het gevolg van zijn bekentenis. Dat daarna natuurlijk heel veel mensen met het water voor de dokter moesten. Ja, toen is het heel erg hard gegaan. En toen hebben we in Nederland ook dat onderzoek gekregen. De commissie Zorgdrager heeft toen onderzoek gedaan. Er is een enquête gedaan onder Nederlandse wielrenners. Nou, uiteindelijk bleek dus in dat rapport van die commissie Zorgdrager... dat het merendeel van de Nederlandse profwielrenners... ooit doping had gebruikt of ermee te maken had gehad. Kortom... Wat dat betreft, ik hoorde het net weer zeggen... en dan moest ik ineens weer denken, ja, dat dacht ik toen ook... was het wel de beste onder gelijken. Ja. Want bijna alle anderen... Dat was zijn verweer natuurlijk, van iedereen deed het... en dan zou je dus kunnen zeggen, nou ja, omdat iedereen de toegang toe had... is het toch nog een eerlijke strijd. En daar heeft hij wel gelijk in gehad. Maar ja, het was natuurlijk... is het heel slecht voor je lichaam... is het heel slecht om als een soort geprogrammeerde robot rond te gaan rijden... en risico's te nemen met je gezondheid. Dus ik ben heel blij dat op dat moment, toen die zaak echt duidelijk werd... en toen uiteindelijk ook besloten werd in het wielrennen van dit willen we nooit weer... Dat het wielrennen wel veranderd is. Van hem was natuurlijk al langer bekend dat hij die teeltbalkanker had. Hè? Heeft dat nou iets te maken met zijn handelen? En ook hij heeft het wel eens gezegd in een interview. Dat hij het vermoeden heeft gehad. Hij zegt ook van ik gebruikte ook voordat ik teeltbalkanker kreeg. Gebruikte ik al middelen. Met name hormonen en dergelijke. Dat zou wel eens invloed kunnen hebben gehad op de ontwikkeling van die kankercellen bij mij. Ja, dat is moeilijk te bewijzen natuurlijk. Het is wel zo dat hij voordat hij ziek werd... een hele andere renner was dan nadat hij weer hersteld was. Want hij fietste toen bij een Franse ploeg op een gegeven moment, bij Cofidis. Was een man voor klassiekers, was een man ook voor klassieke aankomsten in grote ronden. Hij had al een toeretappe gewonnen. Maar niet voor een hele tour, 3 weken lang. Niet een hele tour en zeker geen tour met hoge bergen. Zeker geen grote ronde. En hij kwam terug, opmerkelijk genoeg ook na de dopingtour van 1988... toen we met z'n allen dachten, het TVM, Festina... Oké, nu is het lek wel boven, dit gebeurt nooit meer. Iedereen was ook blij met Armstrong. Van, kijk eens even, een oud kankerpatiënt die zomaar de Tour gaat winnen. Nu gaat het gewoon echt schoon. Ja, uiteindelijk zijn we daar natuurlijk enorm bedrogen. Ja, ik kan me zo voorstellen, want dat was natuurlijk ook dat ding van hem... met die gele bandjes, hè, dat werd eigenlijk een soort marketing tool ook. Ik kan me zo goed voorstellen dat kankerpatiënten ook daar uiteindelijk naar hebben gekeken. Van ja, je hebt ons altijd voor de gek gehouden. Ja, maar hij heeft wel heel veel geld opgehaald. Hè. Ik dacht iets van $500 miljoen dat er ooit is ingezameld door dat Livestrong. En dat is natuurlijk wel echt goed geld dat naar onderzoek is gegaan. Ja. Maar ik ben het met je eens, het was een... marketing tool in, laten we zeggen, zijn imago. Hij was daarmee de good guy. En die toch ook hele goede dingen deed voor de maatschappij. Ik bedoel, dit was één ding, die bekentenis. Maar uiteindelijk kwam er ook een heel verhaal over zijn hele entourage. Het was bijna een soort maffia-organisatie, die ploeg. Dat is vooral als je de boeken leest. Hè. Tyler Hamilton, Floyd Landis heeft ook een boekje open gedaan, letterlijk. Oud-ploeggenoten van hem. Oud-ploeggenoten. Ja, en daar zag je wel in hoe dopinggebruik georganiseerd werd binnen die ploeg. En hoe hij zelf daar ook een hele belangrijke rol in speelde. Hè. En renners die niet mee wilden met het spel, die werden echt geëxcommuniceerd. Dat was gewoon van, jammer, dan doe je niet meer mee. En die gingen dan vaak weer naar andere ploegen... waar ze dan ook vaak nog eens een keer tegen de lamp liepen... bij dopingcontroles. Omdat het systeem bij die andere ploegen minder strak en minder goed was... dan bij de ploeg van Lance Armstrong. Ja. Ja, het was een soort van maffia-organisatie. Zo zou je het wel kunnen zien met een omerta natuurlijk binnen die ploeg. Iedereen zweeg. En eigenlijk binnen het hele peloton natuurlijk. En het hele peloton, behalve een paar mannen. Ik kan me Simeoni, een Italiaan, Filippo Simeoni, ooit Italiaans kampioen tijdrijden. Die is eens een keer op zijn nummer gezet door Armstrong, omdat hij ook had gezegd dat hij met dokter Ferrari had gewerkt. Hè. Dat is de arts die ook met Armstrong de doping had. Ja. Nou, en die demareerde een keer uit het peloton in een grote ronde en werd door Armstrong persoonlijk teruggehaald. En Armstrong ging naast hem rijden. Zo van, zo vriend, wat dacht jij hier te doen? Van, iedereen mag wegrijden, maar jij niet. Nee. Basson, een Fransman die eens een keer een boekje open had gedaan, die werd ook helemaal buiten gesloten in het wielrennen. Dus de, laten we zeggen, de niet-gebruikers die dan ook nog eens een keer naar buiten traden, ja, die hebben dat wel geweten. Ook na deze bekendheid kwam er ook een spotlight op de wielerjournalisten te staan. Hè, van, ja, jullie hebben er altijd bij gezeten, ja, bovenop gestaan. En we hebben daar eigenlijk niet of nauwelijks iets van gehoord. Ook een beetje kort door de bocht misschien, maar toch. Meteen aan David Walsh. Die wel, hè, David Walsh, eerste journalist, die wel echt een kruistocht begon tegen Lance Armstrong met name. En die heeft dat ook geweten, want die werd door het gros van de wielerjournalistiek werd die uitgesloten. Die werd echt uitgekotst vanwege zijn lastige vragen op persconferenties. Heeft uiteindelijk dus wel gelijk gekregen. Ja, en zelf, weet je wat het probleem is? Ik zeg net ook van, Armstrong kwam echt onder vuur te liggen, met die bekentenis ook, toen de Amerikaanse overheid zich ermee ging bemoeien, toen het justitiële apparaat zich ermee ging bemoeien. Die kunnen mensen onder ede horen. Toen werd onder andere een oud ploeggenoot van hem, George Hincapie, werd gedwongen tot een bekentenis. Ja, en toen viel dat hele decor om Armstrong weg. Maar als journalist heb je die mogelijkheid niet. En ik moet je, ja, één klein voorbeeldje. Ik ben ooit gevallen achterop de motor in de Tour. Toen je verslaggever was? Toen ik verslaggever voor de NOS was. Radio. In de Pyreneeën. Mijn knie was kapot en die werd behandeld door Dion van Bommel. Dat was de ploegarts van Rabobank in 2006... De Tour die door Floyd Landis werd gewonnen. Landis die later weer geskipt werd, ja, omdat hij doping had gebruikt. Maar dat was dus de Rabo-ploeg met Michael Bogert, met Dennis Menshoff, met Mikael Rasmussen, noem ze allemaal maar op. En ik zat daar in de bus om die knie te laten behandelen, naast een koelkastje waarvan ik later in een van de boeken gelezen heb dat daar de EPO in lag. Nou, als ik die koelkast ooit had opengetrokken om een blikje cola te pakken. Zo, ik ben beter opgevoed, dus ik doe dat niet. Maar dan denk ik dat ik heel raar had. Had je een wereldprimeur gehad misschien? Ja, of ik had daar wat zien liggen waarvan ik absoluut niet wist wat het was. Ja. Goed, hoe is het eigenlijk nu met Lance Armstrong? Is dat bekend? Ja, hij is nog heel actief eigenlijk. Hij mag niks meer doen in het wielrennen. Geldt trouwens ook voor zijn ploegbaas, voor Johan Bruinelen. Ze zijn levenslang geschorst. Maar Armstrong heeft een podcast waarin hij eigenlijk het wielrennen altijd bespreekt. En het gaat dan echt niet alleen maar over gerechtigheid, zogenaamd dan, hè, voor hem. Het gaat gewoon over, Tom Dumoulin heeft hij het over gehad. Hij heeft het over nieuwe wielrennen. Remco Evenepoel die in één keer opkomt. En dan zegt hij, en de mensen die bij hem zitten, ook nog best zinnige dingen over. Dus, ja, dus hij is er nog steeds, maar mag niks meer doen. NOS wielerverslaggever Gio Lippens, dankjewel. We spraken over de bekentenis van Lance Armstrong, die vandaag dus 10 jaar geleden bij Oprah vertelde dat hij jarenlang doping had gebruikt. Meer historische wistudatjes vindt u op maxvandaag.nl. En dit was een hit in januari 2013, toen Armstrong dus die bekentenis deed. Pink samen met Nate Roos. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, things you start. twee die vonden elkaar in 2013. Hij, de zanger van de groep Fun, Nate Roos, samen met zangeres Pink en Just Give Me a Reason. Dan nieuws via de NOS. U hoort het al, de Eerste Kamer heeft ingestemd met een wijziging van de grondwet. De gronden handicap en seksuele gerichtheid worden nu toegevoegd aan artikel 1... en zijn dus officieel gronden waarop je niet mag discrimineren. Contact met politiek verslaggever Wilco Boom van de NOS. Wilco, welkom in de villa. Was het een overtuigende meerderheid eigenlijk? Ja, dat was het absoluut, want het voorstel is uiteindelijk met 56 tegen 15 stemmen aangenomen. Nou, en het gaat om een wijziging van de grondwet. En daarbij was in deze behandeling in de Eerste Kamer een 2/3 meerderheid vereist. Dus die 2/3 meerderheid die is ruim gehaald, kun je vaststellen. En voorstemden natuurlijk de initiatiefnemers van deze wijziging. Dat waren D66, de Partij van de Arbeid en GroenLinks. En daarnaast stemden ook bijna alle andere partijen, zoals de VVD, de SP, het CDA, de Partij voor de Dieren. Die stemden allemaal voor, ook de ChristenUnie. En tegen waren uiteindelijk de SGP, de PVV, Forum voor Democratie en de voormalige Forum-senatoren Nanninga en Frentrop, die nu voor jaar 21 of als zelfstandige in de Eerste Kamer zitten, die waren uiteindelijk tegen. En dat waren er dus 15, maar met een overtuigende meerderheid van 56 stemmen is dit aangenomen. Nou, stond natuurlijk al in de grondwet dat je niet mag discrimineren. Waarom is deze toevoeging dan nog nodig? Ja, dat is een hele goede vraag. De tegenstanders vonden dat inderdaad ook om die reden niet nodig dat dit nog aan de grondwet werd toegevoegd. Die vonden dat het daardoor alleen maar van symbolische betekenis. Maar de voorstanders die redeneren dat het anders zit, die zeggen: kijk, nu dit in de grondwet ligt, nu dit in de grondwet staat, wordt het bijvoorbeeld ook moeilijker om in de toekomst, als we nog eens een hele andere soort regering zouden krijgen, om bijvoorbeeld de openstelling van het huwelijk voor homoparen terug te draaien. Want om die openstelling van het homohuwelijk terug te draaien, zou je ook de grondwet weer moeten wijzigen. Ja, en de grondwet wijzigen is moeilijk, want daar is 2/3 meerderheid voor nodig. Dus de voorstanders die zien hier een versterking in van de garantie dat het goed is en goed blijft met de rechten voor bijvoorbeeld homo's en ook voor mensen met een fysieke of andere beperking. De aanloop was lang, hè? Want ze hebben hier een tijd over gesteggeld. Hoe bijzonder is het dat het er nu door is dan? Nou, het is eigenlijk heel bijzonder, want de wijzigingen van de grondwet zijn altijd moeilijk, omdat daar een 2/3 meerderheid voor nodig is. Wijzigingen van artikel 1 van de grondwet, het antidiscriminatieartikel, is dus ook heel moeilijk. Het gebeurt ook heel weinig. Ja, en de laatste keer dat dit artikel werd gewijzigd is bij mijn weten ook alweer enkele tientallen jaren geleden. Dus ook tegen die achtergrond is dit een bijzonder besluit. En de voorstanders die zijn dan ook hartstikke tevreden. Kamerlid Hammelburg van D66 noemt het historisch. En ook belangenorganisaties zoals het COC en de Organisatie voor Mensen met een Beperking, Iederin, die zijn hartstikke enthousiast dat deze kogel nu door de kerk is gegaan in de Eerste Kamer. Vanuit Den Haag hoorde u politiek verslaggever Wilco Boom. Jurgen van den Berg, Villa. En deel 2 van onze serie Niet te stoppen, over senioren die gewoon lekker door blijven werken, terwijl ze dat in principe niet meer zouden hoeven te doen. Werkgevers zijn er maar wat blij mee, want u weet het, in veel sectoren is er een personeelstekort. En vandaag ga ik praten met Ineke Stevens, is 75 jaar, komt uit Roermond. En haar leerlingen, want ze geeft nog steeds les, kennen haar beter als juf Ineke. Mevrouw Stevens, goedemiddag. Goedemiddag. U wordt geregeld gebeld nog door de school om een dagje langs te komen? Ja, zo af en toe gaat de telefoon en dan maken wij weer afspraken wanneer ik weer kom, omdat er een juf naar een cursus moet of om wat voor andere reden dan ook. Ja. En waarom vindt u het zelf nog steeds leuk om dat te doen? Ik vind het leuk omdat het me bij de tijd houdt. Ik vind het leuk omdat de kinderen gewoon verschrikkelijk leuk en aardig zijn. En ik vind het heel erg leuk omdat mijn directie en mijn collega's op school het mij ontzettend makkelijk en aantrekkelijk maken om gewoon alleen dat te doen wat het vak zo mooi maakt. Oh, en ja, dat is lesgeven. Maar dat moet u nog even uitleggen. Dus u zit niet met allerlei administratieve romslomp en gedoe allemaal. U mag gewoon lesgeven. Nee. Ja, ik vermoed dat bijna alle mensen die doorwerken dat soort romslomp niet meer hebben. De enige romslomp die ik heb is zorgen dat mijn klas aan het eind van de dag heel netjes blijft. Zorgen dat ik alles nagekeken heb wat ik die dag heb gedaan. Of als er nog iets ligt van de dag ervoor, dan pak ik dat ook mee. En dan bedank ik iedereen en zij bedanken mij. En het is weer helemaal geweldig. En ik kan op tijd weer naar huis. En zijn uw jongere collega's wel eens jaloers op u? Dat ze zeggen, Ineke, goh, ik wou dat ik er ook kom. Maar we hebben zo'n enorme administratieberg die we steeds moeten bijdoen. Lijstjes afvinken enzovoorts. Nou, over het algemeen hebben we het daar eigenlijk niet zo over. Ze hebben het er veel meer over. Over het feit dat ze het heerlijk vinden dat ik regelmatig kom, omdat zij af en toe hebben ze ook werkdrukverlaging. En dan mogen ze anderhalf uur of twee uur buiten de klas. En dan neem ik hun klas over. En omdat ik gewoon weet hoe het allemaal gaat, kan ik gewoon al hun taken dan gewoon goed overnemen. Ja. Dus ze zijn eigenlijk daar blij mee. Je bent een soort reddingsboei voor ze dan op zo'n moment. Ja. Ja. En, die kinderen vinden het ook geweldig? Ja, ik vind het, de kinderen, doordat ik al zo lang op deze school werk, ken ik alle kinderen. En mijn dag is altijd helemaal goed als aan het eind van de dag zo'n kind naar mij toe komt en zegt, juf, het was een fijne dag vandaag. En dan denk ik, nou, dan heb ik het nog niet zo slecht gedaan vandaag. En orde houden in de klas, dat gaat nog gewoon? Ja, dat is iets wat helemaal niets met leeftijd te maken heeft. Dat heeft gewoon te maken met betrokkenheid en met het feit dat je de kinderen kent en weet hoe het op de school toe gaat. Ja. Ik kom zo nog even bij u terug, mevrouw Stevens. Want we hebben ook even contact met Hans Nieuwkerk. Die is directeur bij de Algemene Onderwijsbond. Meneer Nieuwkerk, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Even ter verduidelijking. Ik ben niet de directeur bij de Algemene Onderwijsbond, maar ik ben lid van het hoofdbestuur. Oh, nou ja, ik vind het goed. En herkent u het verhaal van mevrouw Stevens? Ja, wij krijgen dit soort signalen ook veel. Wij hebben zelf bijna een kleine 8000 postactieve leden bij de AOB. En van een aantal van hen horen we dit verhaal wel terug, ja. Ja. En is dit dan ook een oplossing echt voor dat tekort? Of is het toch meer een druppel op de gloeiende plaat? Ja, het is een druppel op de gloeiende plaat. En eigenlijk zien wij het meer als een noodoplossing. Wij gunnen de mensen die nog graag in het werk zijn natuurlijk enorm dat ze nog een bijdrage mogen leveren. Maar het is een noodgreep. Er moeten veel meer andere zaken gebeuren. En een van de dingen is die er wordt wel eens gezegd van, mensen in het onderwijs, er zijn heel veel mensen in het onderwijs die part-time werken, die zouden volledig moeten gaan werken. Nou, we hebben nog niet zo lang geleden een enquête gehouden en het blijkt dat heel veel van de mensen die enquête hebben ingevuld, en dat zijn er toch een aantal duizend geweest, die zien dat helemaal niet zitten. Want die hebben zoiets van, als ik een aanstelling van 3 dagen heb, dan moet ik al 4 dagen werken. Dus nog heel fulltime gaan werken, dat is veel te veel. Mm. Dus de werkdruk is gewoon veel te hoog. Dus wat moet er dan gebeuren wat u betreft? Nou, er zijn een heel aantal zaken. Er is iets heel eigenaardigs aan de hand, en dat is dat er nog steeds in het onderwijs gigantisch veel flexcontracten zijn. Nou, dat maak je het onderwijs niet aantrekkelijk mee. Dus je zou veel meer normale contracten moeten geven. En als mensen functioneren, dan moet je ze een vaste aanstelling geven. En daarnaast, mevrouw had het daar net al over, de werkdruk. De werkdruk in het onderwijs is nog steeds veel en veel te hoog. Daar zouden veel meer dingen moeten gebeuren. Ja. En misschien kun je denken aan in het voortgezet onderwijs, dat er minder les gegeven wordt. De klacht van veel leraren is nu dat ze eigenlijk wel, het lesgeven vinden ze fantastisch, daar is niks mis mee, daar vinden ze hartstikke leuk, daar genieten ze van. Maar ze komen door alle rompslomp eromheen eigenlijk nauwelijks meer toe aan het allemaal goed les voorbereiden. Ja, nou ja, dat is slim van mevrouw Stevens. Die heeft gezegd, ik wil wel lesgeven, maar dat gedoe eromheen, dat doet maar mooi iemand anders. Daar zit misschien ook nog een oplossing. Dank u wel voor de reactie, meneer Nieuwkerk. Ik wil nog even terug naar Ineke Stevens. U hebt het heel veel jaren al gedaan en u doet het nog steeds met plezier, ook op 75-jarige leeftijd. Wat is er zo leuk om aan het lesgeven? Want u kunt dus ook mensen die nu zitten te luisteren misschien wel enthousiast maken om ook dat vak in te gaan. Ja, ik denk ook dat meneer Van Nieuwkerk, die had toch wel, vond ik het een beetje moeilijk gezegd, een beetje moeilijk klinkend, maar ik denk dat als je mensen van 65 jaar en ouder toch nog bij het onderwijs kan houden, dat we toch iets meer zijn dan een druppel op een gloeiende op een gloeiende plaats. En dat het dus voor de mensen in het onderwijs heel prettig zal zijn, zeker voor een directie en voor die collega's, als ze voor een probleem komen, dat ze gelijk iemand kunnen bellen en de klas kunnen gaan overnemen. Ja. En dat is iets wat eigenlijk veel meer, ook misschien wel bij deze meneer, wat hoger op de prioriteitenlijst zou moeten staan. En u zou het iedereen aanraden, die is ook wat ouder is, die misschien al een tijdje met pensioen is en ja, misschien een beetje uit het raam zitten kijken, pak er gewoon weer een paar uurlesuren bij. Ja, ik zou iedereen willen aanraden om dat zeker te gaan doen. Maar wat heel erg belangrijk is, is dat de directie van een school zorgt dat jij een hele goede werkplek hebt. Dat je de collega's blij met jou zijn en dat zij blij met jou zijn. Want zij, de directie en de collega's, die maken een sfeer en die maken dat het werken leuk is op een school. Ja. Dus ik zou zeker heel veel mensen willen aanraden, als je op een kleine school hebt gewerkt, blijven doen, want ze zijn echt heel blij met je. En wij zijn blij met deze school. Ja, dank voor. Hoe heet die school waar u werkt? Noem die naam even. Dat is Aan de Roer in Roermond. Ja. Kijk aan. Dank dat u even de telefoon kwam. Ineke Stevens, 75 jaar dus. En Hans Nieuwkerk hoort u ook, directeur. Hij is lid van het Algemeen Bestuur bij de Algemene Onderwijsbond. Morgen in deze serie gaan we praten over de spoorwegen. Nu tijd is het voor de dichter voor drie. En u weet het, op dinsdag is dat Reinier van der Veer. Na Blauwe Maandag is het nu tijd voor Diep Roze Dinsdag. Waarop ik u door een roze bril vertel wat u het liefste horen wil. Positief nieuws. En man, oh man, dat is er weer. Kijk maar eens uit het raam, het is niet druilerig, maar zonnig weer. De regen maakt een ommekeer. Het is warempel droog. De gordijnen kunnen open en een zonnestraal bereikt ons oog. En alsof dat niet goed genoeg was, komt de lente er al bijna aan. Nog 45 dagen, ofwel anderhalve maand. Dan strijken er weer krokussen en bedden vol violen neer. In parken, bermen en gazon. Het lijken tijden van weleer. Paradijselijke plaatjes. Nu slechts te zien in een mentaal archief, maar ik zeg u, binnen no time zit u aan het strand in zwemgerief, sportief en met een bloemig hip en superleuk motief. En denkt u nu, nou, dat is wel heel erg positief. Zet dan die roze bril eens op. Dat biedt wat perspectief. Reinier van der Veer, ook wel bekend als Dichtwater. NPO Radio 1. Zoals we hebben willen geloven dat de Russen nooit zouden aanvallen, willen we ook heel graag geloven dat de Oekraïners nu winnen. Verdieping bij het nieuws. De echte oplossing is zorgen dat er goed en fatsoenlijk wordt gebouwd en zo snel mogelijk. Elke dag een factcheck. Dus leer is duurzaam omdat het heel lang meegaat, maar ongekend duurzaam. Nee, daar moeten we echt streng over zijn. Dat is fictie. En het opiniepanel. Eén bom op de dijk en heel de kazerne is weg. Wie verzint het? Avro Tros met Eén Vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu te zien in het Drents Museum. Sterven in schoonheid. De wereld van Pompeji en Herculaneum. Ontdek het rijke Romeinse leven van voor de vulkaanuitbarsting. Boek je tickets op drentsmuseum.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland? Hoe gasvrij is... De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Nederland, hoe gasvrij is Nederland? Hoe gasvrij is... Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Je start met ondernemen. Kies ervoor om je droom na te jagen. Je denkt in kansen, neemt je eigen beslissingen. En gaat er bij het ondernemen een keer wat mis? Dan ben je met Interpolis, zeker van je zaak, goed verzekerd. Bijvoorbeeld voor aansprakelijkheid. Interpolis. Glashelder. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Net gestart met ondernemen? Sluit Interpolis zeker van je zaak af via Rabobank. Nu met een half jaar gratis aansprakelijkheidsverzekering. Interpolis. Glashelder. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zij drukte haar stempel op beeldbepalende gebouwen in Nederland. Architect Marlies Romer. Zometeen in Villa VDB een gesprek met deze baksteenkoningin, zoals ze ook wel wordt genoemd. Nu het NOS-journaal. Hier is Jelle Visser. Discriminatie op grond van iemands handicap of seksualiteit is vanaf vandaag expliciet verboden. De Eerste Kamer heeft voor de tweede keer ingestemd met een initiatiefwijziging van artikel 1 van de Grondwet. Een wijziging van de grondwet moet altijd door 2 verschillende Tweede Kamers en 2 verschillende Eerste Kamers worden aangenomen. Volgens politiek verslaggever Wilco Boom is de wijziging van deze wet dan ook bijzonder. De voorstanders die zijn dan ook hartstikke tevreden. Kamerlid Hammelburg van D66 noemt het historisch. En ook belangenorganisaties zoals het COC en de Organisatie voor Mensen met een Beperking, Iederin, die zijn hartstikke enthousiast dat deze kogel nu door de kerk is gegaan in de Eerste Kamer. In de grondwet staat onder meer dat discriminatie wegens godsdienst, ras en geslacht niet is toegestaan. De initiatiefnemers, D66, GroenLinks en Partij van de Arbeid, vinden het belangrijk dat ook handicap en seksualiteit in de grondwet nu zijn verankerd. Er moet financiële compensatie komen voor zorgpersoneel dat door long-covid arbeidsongeschikt is geraakt. Dat vinden de vakbonden FNV en CNV. De bonden slepen de overheid voor de rechter om compensatie te eisen voor de zorgmedewerkers. Volgens de bonden weigert de overheid tot op heden hulp te bieden. Ze eisen dat medewerkers die door coronabesmetting hun oude werk zijn kwijtgeraakt zo snel mogelijk een voorschot ontvangen van bijna €23.000. Dat bedrag werd ook uitgekeerd aan personeel met beroepsziekte, zoals mensen die longproblemen of kanker kregen bij hun werkzaamheden. Een kinderdagverblijf in het centrum van Amsterdam heeft een stagiaire ontslagen. Aanleiding is een video op sociale media waarin ze onder meer een kind uitscheldt. Volgens de politie gaat het niet om strafbare feiten. De president van Vietnam is opgestapt vanwege misdragingen van meer dan 500 partijleden. Tijdens zijn premierschap zouden politici en ambtenaren zich schuldig hebben gemaakt aan onder meer corruptie. De president wordt nu verantwoordelijk gehouden voor die daden. En Cristiano Ronaldo maakt donderdag zijn voetbaldebuut in Saoedi-Arabië. Met zijn nieuwe club Al Nassr speelt hij een oefenwedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Dat is de club van zijn eeuwige rivaal Lionel Messi. De 62-jarige SPD-politicus Boris Pistorius is benoemd tot de nieuwe Duitse minister van Defensie. Hij is een zeer ervaren politicus. Pistorius was onder meer minister van Binnenlandse Zaken in de deelstaat Neder-Saksen. Maar hij was niet de voor de hand liggende keuze, zegt correspondent Charlotte Waaiers. Dit is echt een verrassende keuze. Er gingen afgelopen dagen wel lijstjes met namen rond. En erop stonden bijvoorbeeld de huidige minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken, Hubertus Heil, de huidige ombudsman van Defensie, Eva Heugel, en ook de huidige voorzitter van de SPD, Lars Klingbeil, die ook ervaren is op het gebied van Defensie. Maar de naam Pistorius was tot vandaag nagenoeg eigenlijk niet gevallen. Als minister van Defensie krijgt Pistorius een zware opdracht: het omvormen van de Duitse strijdkrachten tot een slagvaardige militaire organisatie. Daarvoor is een bedrag vrijgemaakt van €100 miljard. Graceland, het voormalige landgoed van Elvis Presley, blijft na de dood van zijn enige kind, Lisa Marie, in de familie. De 3 dochters van de overleden zangeres erven het landgoed en museum in Memphis. Dat bevestigt een woordvoerder van Graceland aan Amerikaanse media. Donderdag overleed de 53-jarige Lisa Marie Presley vermoedelijk aan een hartstilstand. Het weer zonnig, droog en ongeveer 4 graden. Vanavond en vannacht gaat het vriezen en is er in het noorden een winterse bui mogelijk. Morgen begint de dag droog, later in de middag meer kans op bewolking en winterse neerslag. Het wordt morgen tussen de 3 en 5 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Goedemiddag, nogmaals. Pardon. Op twee plekken staat het vast in Nederland. Vooral op de A44 zijn problemen. Tussen van Den Haag richting Amsterdam, tussen Sassenheim en Noorderwijkerhout, is een auto in de brand gevlogen. De weg is ook helemaal dicht. En nou ja, er wordt op dit moment geblust. Tot nader orde, zoals gezegd, is de weg dicht. De A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen Knoopend Beekberg en Knoopend Waterberg. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. En hou rekening met een half uur vertraging. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Opera en ballet bundelen de krachten in Verdi's meesterwerk Messa da Requiem. Vanaf 9 februari bij Nationale Opera en Ballet. Mis het niet! Kaarten via operaballet.nl. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Kom lekker tot jezelf. Tot over een jaar. Een van de psychotherapeuten uit Daniels praktijk gaat op zoek naar zichzelf. Daniel moet op zoek naar een vervanger. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad. Want bij Indeed regel je alles vanuit je eigen dashboard. Vacatures plaatsen, kandidaten beoordelen en zelfs virtuele interviews doen. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Kan kunst veranderen hoe mensen omgaan met de aarde? Je ontdekt het in de tentoonstelling Tenminste Houdbaar Tot. Nog te zien tot en met 29 januari in Museum Arnhem. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glashetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. In tijden van crisis biedt de kerk hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Aan armen, vluchtelingen en eenzamen. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Geef voor je eigen kerk. En doe mee met Actie Kerkbalans. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Doe mee met Actie Kerkbalans. King Software, waar persoonlijk de standaard is. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, versieringen op gebouwen. Jarenlang was het in Nederland eigenlijk not done om deze zogenoemde ornamenten te gebruiken als architect. Maar Marlies Romer die had de lak aan en ging gewoon haar eigen weg. Nou, daar houden we van in de villa. Dus Sofie, zometeen een gesprek met deze baksteenkoningin. Zo wordt ze ook genoemd. Maar ze is niet hier, begrijp ik. Mooie bijnaam. Nee, bij mij knippert groen het lichtje schorrel. Marlies Romer, was daar nog een nieuw gebouw nodig? Nee, was het maar zo. Nou ja, wat doet u dan in Schorrel op een doodgewone dinsdagmiddag? Nou, ik heb een dubbel leven. Ik ben ooit 3 keer uitgeloot voor diergeneeskunde. En ik heb dus ook paarden. En ik rij de hele tijd heen en weer tussen Amsterdam en Schorrel. En ik woon half hier en half in Amsterdam. En nu ben ik dus even bij de paarden. En die ga ik zo meteen, als we klaar zijn, meteen rijden. Oh, het is ook heerlijk weer ervoor. Ja, eindelijk. Gelukkig maar. Mevrouw Romer, hartelijk welkom in de villa. Zij die bijnaam baksteenkoningin, wie heeft dat bedacht? Ja, daar kwamen ze volgens mij mee in Finland. Ik was laatst in Finland, daar gaf ik een lezing. En toen legde ze me dat een beetje in de mond. En toen dacht ik, nou, de breakwork queen klinkt wel goed, toch? Ja. Nou, nee, ik vind het prima. Want u lichtte net al een klein tipje van de sluier op, zo moet ik het eigenlijk zeggen. De kleine Marlies die wilde helemaal geen architect worden. Nee, ik ben trouwens blij dat ik geen dierarts ben geworden, hoor. Dat laat ik dat erbij zeggen, want ik heb mijn roeping volledig gevonden. Maar het is misschien wel even een hint voor jonge mensen. Wanhoop niet, want soms dan denk je dat je iets graag wilt en dan komt het er niet van. Maar je kan dus zomaar ergens anders inrollen wat eigenlijk je ideale werkzaam leven blijkt te worden. Dit is maar dat is bij mij gebeurd. U bent het levende voorbeeld. Ja. Ja. Ja, ik kwam toevallig bij een vriend die zat in Delft. Die studeerde in Delft en die liet mij daar even tussendoor de maquettekamer zien. En ik dacht meteen van, nou, ik blijf hier maar, geloof ik. Gelijk gepakt door dat vak van architect. Ja. Ja. En ik zei het aan het begin, veel beeldbepalende gebouwen gemaakt. Zou u er eens een paar kunnen noemen? Misschien in elke windstreek eentje in Nederland? Rondje Nederland? Ja. Nou, als we bijvoorbeeld in het noorden beginnen, in Groningen, daar is een gymzalencomplex met een enorme golvende baksteengevel in rode Groninger baksteen. En ik ben daar nu ook bezig met het eerste Maggie Center in Nederland. Dat is een centrum voor mensen met kanker die daar kunnen zijn, vragen kunnen stellen. Het is eigenlijk geen ziekenhuis, maar het zit bij het UMCG. Dat wordt volgend jaar opgeleverd. Dan zakken we naar beneden. Dan heb je bijvoorbeeld in Hardenberg de Matrix met van die enorme kunststof ornamenten. Dat zijn een soort twee meter hoge gevelelementen. Zakken we af naar bijvoorbeeld Nijmegen. De Dobbelman Zeepmiddelenfabriek. Dat is een vrij groot complex met allemaal verschillende gebouwen naast elkaar. En een enorme wasstraat, zoals ik het altijd noem. Een soort plein die de mensen zelf in beslag hebben kunnen nemen. Nou, we doen nog wat in Maastricht. Gaan we even via België, nog 4 scholen. Dan gaan we via Vlissingen omhoog. Vlissingen heb ik een school de combinatie gemaakt. Waar zitten we dan? Den Haag nog. Ja. Net woningbouw in Scheveningen. Amsterdam. Een moskee-verzamelgebouw. En bijvoorbeeld de brede school in de Houthaven. Dat kennen veel mensen. Ja. En de Albert Heijn er tegenover. Maar dat geeft mij even aan dat dat gaat dus van een medisch centrum tot aan een moskee, om het dan maar met de letter M te houden. Ja, het is net als je, denk ik, als je een journalist bent, dat je heel breed werkt. Dus iedereen kan met elke vraag naar mij toekomen en ik kan proberen op elke vraag een antwoord te geven. Dus het is heel gevarieerd. Dat is ook het leuke eraan. Want hoe gaat u dan te werk? Nou, neem dat medisch centrum dan in Groningen, wat bij het ziekenhuis daar komt. Eerst gewoon goed luisteren, want het moet ook een beetje functioneel zijn natuurlijk. Ja, nou, dat Maggie Center, dat komt overgewaard uit de UK. Dus ik ben meteen naar Engeland gereisd. En als inspiratie heb ik bijvoorbeeld ongeveer 10 van die kankercentra in Schotland bekeken. Dus ik ben gewoon in de auto gaan zitten en ik heb dat hele rondje gereden. En ik heb gekeken van hoe werkt dat nou? En hoe vinden mensen het daar om te werken? Hoe voelen de patiënten, moet je nog, cliënten, patiënten zich? Ja. Werkt het goed? En dan heb ik allemaal do's en don'ts opgeschreven. Van wat werkt er wel en wat werkt er niet? En dan heb ik eigenlijk een soort eigen programma van eisen, wat ik eraan toevoeg aan de vierkante meters, ruimtes en dergelijke. Maar dus op basis van de input van de mensen die daar, in dit geval dan in Engeland, al mee te maken hebben gehad. Ja. Ja, want de tijd dat een architect een beetje zat te vlierfluiten, zeg maar, dat kan natuurlijk niet meer. Dat mensen zeiden, ja, prachtig gebouw, maar ja, de tocht aan alle kanten, of ik noem maar wat. Dat is niet meer, toch? Nee, nou, vlieren fluiten is er sowieso niet erg bij, hoor. Want het is ik chargeer het een beetje, dat begrijpt u. Ja, tuurlijk, een grapje. Maar ik heb wel echt belachelijk veel gewerkt. 80 uur per week was eigenlijk normaal in deze branche. Daar is nu ook heel veel over te doen. We zijn nu bezig. Een jaar of 10 kwam het woord, 10 terug kwam het woord duurzaamheid in. Dat werd genoemd en alle architecten hadden iets van gaap. Daar zijn we toch al lang mee bezig. Nou ja, het was natuurlijk helemaal niet zo, want niemand was daar echt mee bezig. Dus het was heel goed dat dat op de agenda is gezet. En zelf heb ik toen een busje gepakt en toen ben ik gewoon 25 van mijn gebouwen in de trant van What Happened to My Buildings ben ik gaan bekijken. En dus ook een boek gaan schrijven over al mijn missers. Ja, maar dat vond ik zo grappig. Dat las ik over u, dat u dat gedaan had. Dus had u ze 10 jaar al niet gezien. Bent u ook nog geschrokken van uw eigen ontwerp? Ja, ik ben me echt doodgeschrokken. Echt? Bijvoorbeeld in Lelystad, daar had ik hele kleine sociale huurwoningen gemaakt. En in die tijd dacht ik, oh ja, mooi transparantie, maak een heel groot vitrineraam. En dan heb je enorme grote ramen op straat, een soort serre-achtig voorkomen. Ik zag helemaal bepaald soort huizen in Zandvoort vormen met heel veel glas en een veranda. Maar ja, die mensen wonen daar op 80 vierkante meter. En die willen ook wel eens met hun badje als op 6:30 een eitje eten in de keuken. Staat er nu in de etalage. Nou, precies. Dus iedereen had het dichtgeplakt. En mensen waren ook heel creatief geweest. Die waren even naar de gamma gegaan, hadden ze een rolhek aangeschaft. Dachten van, nou, doen we dat hele rolhek ervoor. Dus ja, daar kan je kwaad om worden als architect. Maar ik had natuurlijk helemaal niet in een relatief kleine woning waar een heel gezin in moet wonen zo'n enorm vitrineraam moeten ontwerpen. Ja, ja. Dus ja, en heel veel andere dingen over onderhoud en duurzaamheid en vervuiling van gevels. En dat, dat je eens mooi wits bedenkt en dan is dat in de loop van de tijd wat grijzer geworden. Nou, precies, want in Nederland worden eigenlijk alleen de ramen gewassen, hè, als die al gewassen worden. Ik weet niet of jij thuis je ramen regelmatig wast. Maar de lijn is even heel slecht. Nee, dus. Nee. Ik probeer het zelf af en toe een beetje te doen waar ik bij kan. Maar nee. Ja. Met die rondgang, waren er ook gebouwen juist bij die veel mooier waren geworden dan in uw herinnering? Ja, er waren dus een heleboel gebouwen. In baksteen dus. Ik gebruik heel vaak van die ornamenten met keramische gevelelementen en maak een soort patronen, een soort huid, een soort jurk als gevel. Die verouderden heel erg mooi, die vervuilden heel erg mooi. Die kregen eigenlijk een soort patina. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de Bijenkor van Breuer. Dat is een architect in Rotterdam. Uh-huh. Die heeft ook een soort bijenkorfachtige volumes, zo draaiend op de gevel van travertin. Dat veroudert ook heel mooi. Want die vegen die worden eigenlijk het patroon die over die gevel zit. En die draaien steeds. Dus daar had ik heel goed naar gekeken. En ik dacht, ja, zoiets wil ik ook. Maar dan op een andere manier met baksteen. En dan zag je eigenlijk dat die geornamenteerde gebouwen, dat die eigenlijk de tand des tijds heel goed overleefden. Ja. Zijn we toch weer bij de baksteen? Ja. Ja, ik snap hem nu wel, hoor, die bijnaam. Dank voor het gesprek. En ik wens u nog veel mooie ontwerpen toe. Oké, okay, dankjewel. Dag. Dag. Van de Super Supremes en You Can't Hurry Love. Nieuws. Snipper. Deze ronde spelen we met de appers en met de mailers. Dus als u luistert op dit moment en u hebt die telefoon niet altijd direct bij de hand, dan krijgt u nu de kans om een Villa VDB keukenschort te winnen. Als u het antwoord weet op de vraag bij dit fragment. Waar deze discussie over gaat is eigenlijk, als je die machines massaal kan inzetten in grote chipfabrieken, wat China graag wil, om zelf economisch beter te worden bijvoorbeeld. Want chips zitten in elk apparaat dat je kan verkopen. Joe Biden, de Amerikaanse president, krijgt vandaag onze premier Rutte en de minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra op bezoek in Washington. En een vermoedelijk onderwerp van gesprek is een Nederlandse fabrikant van computerchips. Machines vooral. Hoe heet deze fabrikant? Dus wat is de naam van het Nederlandse bedrijf waar het over gaat in dat gesprek met de Amerikaanse president? Appen kan dus via de NPO Radio 1-app. U mag ook mailen en dan is het adres villavdb@omroepmax.nl. U luistert naar Villa. Morgen gaat de inhoudelijke behandeling in het hoge beroep tegen Richard R. verder. Richard R., denkt u dan misschien, zijn bijnaam is misschien beter bekend, Rico de Chileen. Er zijn meer criminelen met een bijnaam. De Neus natuurlijk, Willem Holleder. Bolle Jos kwam vorige week in het nieuws. Vieze Peter, dat was een van de getuigen, ook de kroongetuigen. Ali Chemicali, de Hakkelaar, van een jaar geleden. Nou, de specialist op het gebied van bijnamen is Rob Tempelaars. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe komt iemand aan zo'n bijnaam in het criminele circuit? Ja, in het criminele circuit is het gebruikelijk om schuilnamen te gebruiken. De bedoeling is dat de politie niet achter de familienaam komt. En vaak weten in het circuit zelf de boeven elkaars familienaam ook niet. Dat alles om je echte naam verborgen te houden. Ja. Nou, kan ik me voorstellen dat dat vroeger het geval was, toen we nog niet alle technische middelen hadden. Maar intussen luistert de politie ongeveer alles mee, toch? Ja, dat is rigoureus veranderd. Boeven, criminelen zijn nu echt publieke figuren geworden, net als politici en vooral sporters. Maar de neus, van Holleder was wel bekend dat hij een flinke neus had. Heeft. Ja. Dus dat is makkelijk bedacht. Maar Bolle Jos? Ja, dat heeft ook met het uiterlijk te maken. Net als De Lange voor Klaas Bruinsma bijvoorbeeld. Ja. Dus fysieke eigenschappen spelen vaak een grote rol. Maar soms is het veel moeilijker om een bijnaam te achterhalen. Bijvoorbeeld de dominee voor Klaas Bruinsma. En waarom was dat? Waarom wordt hij de dominee genoemd? Hij had een uitdrukkelijke voorkeur voor zwarte kleding. En hij had ook de gewoonte om anderen flink de les te lezen. Dus preken af te steken. Dus die beide facetten spelen een rol. Ja. Ja. Voor de dominee. En de Hakkelaar, dat is iemand die niet helemaal vloeiend sprak, misschien? De Hakkelaar? Ja. Johan, dat is ook een fraai voorbeeld. Dat is Johan Verhoek. Je zou denken dat die wordt zo genoemd omdat hij stottert. Dat is één theorie. Maar hij had vroeger ook een tankstation dat de Hakkelaar heette met CK. Oh. Dus waarschijnlijk spelen beide een rol. Ja. Dus het is niet altijd op het eerste gezicht duidelijk waar die bijnaam vandaan komt. Ja. Nou, die Bolle Jos, om die nog maar even te noemen, die staat volgens mij nog steeds op de lijst van gezochte misdadigers. Als je dan leest wat die man allemaal op zijn geweten heeft, dat ziet er niet vrolijk uit. Dan klinkt Bolle Jos eigenlijk nog best als een vriendelijke oom, bij wijze van spreken, die op een verjaardag eens een verkeerd mopje vertelt. Dat zou in het milieu zelf ook best niet zo heel onvriendelijk bedoeld kunnen zijn. De neus, ja, je zou zeggen dat is een spotnaam. Maar dat de gevoelswaarde van een bijnaam is vaak moeilijk te achterhalen. Het kan best zo zijn dat hij in dat criminele circuit toch min of meer goedmoedig zo werd genoemd. Ja, ja. Nee, maar het kan ook een beetje verbloemen eigenlijk wat diegene op zijn kerfstok heeft, de bijnaam. Zeker, ja. Zeker, ja. Ja. Wat vindt u de mooiste? En als je echt. Ja. Nee, wat vindt u de mooiste bijnaam die u tegen bent gekomen? Nou, ik ken nogal wat beesten. Dat zijn dan bijnamen die echt uit de media komen. Het beest van de Keileweg bijvoorbeeld, Robert R. Ja. En het beest van de Bastille, Guy Georges. Dat zijn echt mensen die heel wat op een kerfstok hebben. En die bijnaam geeft dan ook duidelijk aan dat dat niet erg prettige personen waren. Nee. Door juist dat... Kijk, en nu heeft iemand er genoeg van en trekt er gewoon een stekker uit, denk ik. Dat is al de tweede keer. Die noteren we even, jongens. Dan moeten we eens even over gaan praten zometeen na de uitzending. Maar goed, het verhaal is duidelijk. Van Rob Tempelaars. Hij is taaldeskundige en heeft zich verdiept dus in de criminele bijnamen. To be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort. Winehouse, Stronger Than Me. Moeten we nog wat administratie wegwerken, namelijk de nieuwssnipper. Althans de oplossing daarvan. Erik van der Kolk, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen, met Erik van der Kolk. Uit Utrecht, Mustachi. Klopt, ja. Ja, je zat te luisteren en je hoorde dit fragment voorbij komen. Waar deze discussie over gaat is eigenlijk... als je die machines massaal kan inzetten in grote chipfabrieken... wat China graag wil, om zelf economisch beter te worden bijvoorbeeld. Want chips zitten in elk apparaat dat je kan verkopen. Was vanochtend in het Radio 1-journaal. En de vraag is, over welk bedrijf gaat het dan tijdens dat gesprek met Joe Biden? Onze nationale trots, ASML uit Veldhoven. Ja, dat is helemaal goed, ja. De Amerikanen willen eigenlijk dat ASML zijn technologie uit handen van de Chinezen houdt. Dat is, daar zal het over gaan. Levert jou een Villa VDB keukenschort op? Draag het met trots in Utrecht. Zal ik zeker doen. Oké, dankjewel. Hoi, prettige dag. Eens even zien, wat gaan wij zometeen horen op deze zender? Dan begint natuurlijk Geld over je leven met Hans van der Steeg. Hij praat onder andere met een zorgmedewerker die door long-covid arbeidsongeschikt is geworden. Dat zo direct. Wij melden ons morgen weer voor een nieuwe Villa, Sophie. En wat staat er op de gastlijst? Onder meer een Twentse bikkel op de motor, want niemand minder dan Mirjam Pol komt naar de Villa. Zij heeft net de Dakar Rally voor vrouwen gewonnen. Dat dus morgen, even na tweeën. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag. Villa VDB. Een programma van Max. Ster. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Luc, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, veel te duur voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor €75 per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Een leefbare planeet voor de volgende generaties?